lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Jag ber att få önska er en alldeles fantastiskt fin lördagmorgon och hoppas att ni liksom nu då har, ja, inte vet jag, att det har pipt era apparater så att ni liksom har fått igång lyssningen och kan njuta av detta program som håller på fram till klockan 12. And 95.4 Pirate Rock. Let's go. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feels as though nobody cares if I let one die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. Just det, den gamla klassiken med Judas Priest. Förstår ni, från British Steel-skivan som kom 1980. En fantastisk skiva som innehåller mer låtar än bara denna. Om man är intresserad så kan man gå in och kolla detta. Living After Midnight bland annat är med på den här skivan. Det är en bra skiva. Innan det var det Demons and Wizards med låten Heaven Denies. Och innan det Phenomena med Move You Lose. Phenomena, detta projektband med diverse välrenommerade och etablerade musiker. Skivor som kom på 80-talet där, början på 90-talet. Men jävligt bra. Mycket, mycket bra grejer. Den första plattan är fantastiskt bra tycker jag. Med mycket Glenn Hughes på sång där. Innan den lilla reklamen som är på gång så tänkte jag att vi skulle spela lite Alice in Chains. Det här är Angry Chair. Angry walls that stare.

man kan riktigt tänka sig hur nöjda de måste ha varit, grabbarna i Journey, när de fick till den här låten Any Way You Want It på Departure-skivan som kom 1980, och tänkte att nu har vi lyckats, nu har vi fått till den här hitten, den här riktiga radioplågan, för det blev en hit, den här låten. Och nu är vi på topp, så att säga. Vad de då inte visste var att bara ett år senare så skulle de ha en ännu mer säljande platta än Departure, nämligen Escape. 1981 släppte de plattan Escape med hits som Open Arms till exempel och Who's Crying Now. Men kanske framförallt bröt hitten Don't Stop Believing. Så kan det gå. Listening to Pirate Rock. Electric Light Orchestra först med Don't Bring Me Down och nu sist här Montrose med Sammy Hagar på sång från 70-talet Bad Motor Scooter. Nu backar vi bandet till år 1980, vad ska vi tro att det är? 85, om inte jag minns fel, kan diffa på något år där, men 85 ungefär. The Enemy heter den här låten. We'll be right back. Rock gives you the old classics. Detta är en låt ifrån en av världens bästa hårdrocksskivor. The Number of the Beast heter plattan som kom 1982. Låten vi hörde heter Run to the Hills och en av de mest spelade låtarna från den skivan ihop med titelspåret. Men det finns många andra låtar på den här plattan också som är jättebra. Iron Maiden är bandet naturligtvis och den här skivan har man ju lyssnat på så många gånger så att man skulle kunna tro att den är uttjatad, att man aldrig vill höra den igen. För så kan det vara med vissa plattor. Men vissa plattor som är så bra som den här skivan, de gör det inget att man har hört 1000 gånger. För man vill bara höra mer och igen. Anthrax med The Enemy var det innan det, och alldeles strax så ska vi faktiskt ha reklam igen, men jag tänker att vi plockar fram en låt från 1979 och ett litet mjukprogressivt band som heter Aviary. Inte jättekända idag, men ett kultband med en cult following som det brukar heta. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock Västkustens Göteborgs bästa rock. Jag heter Jonas Slätting och sitter här fram till klockan 12. Nu, Feel the Heart med Aviary från 1979. Jag har skrivit ut en lista här med saker som vi behöver köpa in. Det är lite svårt att läsa vad det står. Mm. Det här ser ut som knagbäf någonting. Mm, jag tror att tonet till skrivaren borde stå med på den här listan. Behövs det verkligen? Det är så krångligt att få tag i det. Det enklaste är ju att beställa allt på Staples. Kolla där, de har en jättebra guide som hjälper dig att välja rätt bläck och toner. Du, och så har de kopieringspapper också. Kan de ha en glödlampa till min overhead? Staples.

Ansvaret lättar med en företagsförsäkring som är anpassad efter din bransch. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hörrni, vänta. Hörrni, jag ska berätta något jättekul. Vi har köpt en ny bil idag. Ja, nu finns i alla fall Dacia Duster, Logan MCV och Sandero i Family Edition-utförande. Bekvämt utrustade och som ger pengar över till... mer tacos. Välkommen! And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Nå men tjenare, hur är det? Jag hoppas att du som lyssnar känner dig inbjuden i det här programmet Hellmorgon. Ett program där jag, Jonas Slättung, hjälper till att väcka dig på helgen på ett sånt där lite mysigt och tryggt sätt. Inte ett stressigt, jag ska upp till jobbet sätt, utan ett sånt där, men nu börjar det bli lite skönt, lite mysigt. Vi går igång, vi hittar på mysiga grejer och vi rör oss liksom lite i slow motion, om ni förstår vad jag menar. We wanna get right. Let's go. are listening to Pirate Rock. We'll be right back. Dr. Feelgood heter skivan. 1989 kom den. Det är 30 år sedan. Grattis alla som inte hade tänkt på det. Men det är ju fruktansvärt länge sedan. Helt enkelt. Motley Crue var det med Kickstart My Heart. Innan det var det Def Leppard med Let's Get Rocked. En låt som bara är några år nyare. 1992 kom den på skivan. Adrenalize. Bara för då att fira att vi så att säga har gått bakåt i tiden så ska vi backa ännu mer. Så gå ännu längre tillbaka i tiden till en skiva som kort och gott heter Volume 4. Vilka kan det vara, tro? Pirate Rock, the home of rock music. Jag börjar klättra framåt kvart över tio när du får dig såna här fantastiska klassiker som man nästan börjar gråta av glädje då givetvis och inget annat. Det här var Tarot Woman med Rainbow. Fantastisk låt som finns med på Rainbow Rising, Rainbows andra skiva där med Ronnie James. Dio på sång naturligtvis. Den är lille men kapabla och habile sångare. Innan det var det Black Sabbath, ett band som Ronnie James Dio också har varit med i, dock inte på den här låten som heter Snowblind och finns med på Volume 4, volym 4. Där var det naturligtvis Ozzy Osbourne som sjöng.

din auktoriserade Kia-verkstad. Vi utför Kia originalservice och har alltid förmånliga priser på service. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Karuby Bil i Kungälv, din Kia-återförsäljare. www.karubybil.se. Välkommen till Karuby Bil. And now back to music on Pirate Rock. Hellmorgon är programmet som rullar i ditt öra just nu, i alla fall om du har hörlurar på dig. Har du inte hörlurar på dig så får du förmodligen till dig annat ljud runt omkring också. Men du kan ändå känna till det faktum att det är hellmorgon här på Pirate Rock och att jag heter Jonas och sitter här fram till klockan 12 och spelar fantastiskt bra musik och hjälper dig som lyssnar att komma igång med lördagen på ett peppande sätt. Inte ett kränkande sätt. I'm a story of a man who makes his way on his own. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul. Ain't nobody gonna tell me how to live. I got respect for all that's around me and I- 105.4 and 90.7. Herregud vad bra. Oj, oj, oj. Demon's Night med Accept. 1982 var året. Restless and Wild heter skivan. Ett album som man som hårdrockare bör äga, tycker jag faktiskt. Inte bara lyssna på utan äga. Så är det. Man ska köpa den här skivan och stötta stötta de redan rika människorna. Nej, men jag tycker att det här är någonting som man faktiskt, man ska sitta hemma, lyssna på den här skivan och ha hörlurar på sig och kanske ha något gott att dricka och äta framför sig och så sitta och titta på den här skivan samtidigt som man lyssnar. För det är en av de mest underbara upplevelser man kan ha. Att låta musiken liksom skölja över den samtidigt som det visuella är begränsat till att bara titta på det som har med musiken att göra. Om ni förstår vad jag menar. Innan Accept så var det Monster Truck med Don't Tell Me How To Live här i Hellmorgon. Jag heter Jonas och sitter här fram till klockan 12 och serverar dagens bästa musik. Nej, jag ska inte säga så. Det kommer mycket mer bra musik här också. Men den här låten som kommer nu, den är det svårt att argumentera mot. I got another confession to make. Strong. som finns med på en skiva som har ett faktiskt, tycker jag, helt briljant namn, nämligen How to Dismantle an Atomic Bomb. Hur man desarmerar en atombomb. Ett jättebra skivnamn. Innan det så var det Foo Fighters då, In Your Honor finns det med på, en låt som heter Best of You. Innan det körde vi klassiken Highway to Hell med AC/DC från skivan Highway to Hell, som faktiskt fyller 40 år i år, tänker jag det. Vi spelar en liten tysk låt till här. Vi spelar Accept förut, nu kör vi lite mer tyskt. Halloween står på menyn. Number one. But no one seemed to be around. You maybe should think of the good times, 'cause there's so many ways you can go. Take a look at yourself, you're still very young, and big games always take very long. Now it's time for happiness. Stay hard and trust your

Shadow on the Sun med Audioslave, bandet som består av salig Chris Cornell från Soundgarden. Vila i frid. Och tre fjärdedelar av Rage Against the Machine, nämligen gitarristen, basisten och trummisen. Rage Against the Machine som nu då ska återförenas nästa år, är det sagt. Tillsammans med sin sångare ifrån detta band, nämligen Zack de la Rocca. Vi hoppas att det blir så. Jag är inte en... Jag kan inte säga att jag är superstort Rage Against the Machine-fan, men när det begav sig första och andra plattan, jag vet att jag tyckte de var jävligt. De var en fräsch, det blev liksom som en ny grej som kom in i den lite hårdare musiken och sparkade den lite grann på vissa känsliga kroppsdelar, så att det hände någonting. Det ryckte till lite och resten av branschen fick liksom steppa upp lite för att hänga med, och det var ju en bra grej, tycker jag. From New York City. Pirate Rock, the home of rock music. Men Mastodon hör du här i Hellmorgon, ett program som finns på kanalen Pirate Rock mellan 9 och 12 på lördagar och 9 och 12 på söndagar. Och det är inte repris som går på söndagar, utan det är två helt olika, inte helt olika, det är ju samma program, samma programnamn, men det är alltså två unika program varje dag, ett på lördag och ett på söndag. Hoppas att det var glasklart där. Innan Mastodon var det Aerosmith med Train Kept a Rolling. Det är en ganska gammal Aerosmith-låt faktiskt, måste jag säga, men jag kan inte säga just nu exakt vilken skiva den finns med på, men jag kan kolla det om ni vill, annars kan ni faktiskt googla det själv också, det är inte så himla svårt nu för tiden. Nu ska vi köra lite Gotthard, hoppas att det kan smaka härskapet, och hoppas att ni har en skön lördag förmiddag och att ni börjar vakna till lite grann. Kör lite elchock rätt in i systemet, kan man behövas. Sisters is life ain't worth living. Cute little girl from next door. Night after night she gets beaten by her drunken daddy that just got home. A million faces around us pretending we're blind ones who don't want to see. Those many hearts filled with sadness won't stop all the madness of stories untold. Still moaning and screaming. That's no reason for you. is still working doubles. 'Cause the check is not enough to survive. He's facing nothing but troubles. Ain't no living and he's barely alive. You are listening to Pirate Rock. Som blir mer och mer Bruce Springsteen rock för varje platta som går. Bon Jovi, We Weren't Born to Follow. Innan det gått tar med I Know You Know. När det nu har blivit dags för detta. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Nu är det dags att se över dina däck. På Karibi Motorservice i Kungälv byter vi dina däck snabbt och enkelt. Boka tid redan idag. Välkommen till Karibi Bil Kungälv

are listening to Pirate Rock. Vad glad han är. Baltimore, Dying Alone heter den här låten. Innan det var det In Flames med I Am Above. Vi ska bege oss till år 1986 och plocka fram en skiva med ett band som vid den här tiden kallades för tronarvingarna eller kronprinsarna till Queensryche. De heter Crimson Glory. We'll be right back. Rock gives you the old classics. Ooh, the wheel in the sky keeps on turning. Pirate Rock. I can feel you tremble when we touch. Then I feel the hand of fate reaching out to me. Pirate Rock. Strong med John Norum featuring Joey Tempest, en någon slags ja, vad ska man säga, en liten kanske, vad ska man säga, återföreningslåt för de här två. De hade ju slutat vara i samma band vid den här tiden, bandet Europe naturligtvis då. Den här låten finns med på John Norum-plattan Face the Truth. Innan det var det Crimson Glory med Valhalla. Till vardags så spelar ju jag lite musik i olika band, men ett band jag spelar rätt mycket med heter We Sell the Dead och är lite hårdrock av den tyngre skolan. Vi har släppt en singel som heter Across the Water som man kan lyssna på om man vill. Finns på alla streamingplattformar. Men det är inte egentligen den jag ska prata om, utan jag ska prata om min gode kompis och tillika sångare i detta band, Apollo Papatanasio. Han är nämligen med och lånar ut sin röst till ett projektband som heter Gathering of Kings. Och då kan det låta så här. And 95.4 Pirate Rock. Thank you. stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no On the Run med ingen mindre än Paul McCartney, Sir Paul McCartney, Beatles-bassisten, och hans Wings. Fantastisk låt som jag gillar väldigt mycket, och som du hör här i Helmorgon, ett program som håller på fram till klockan 12. Ett program där du också hörde Gathering of Kings innan det med Moonlight. Oj, jag fick lite

Sun med Volbeat som du hör här. Näst sista låten i dagens helgmorgon med mig, Jonas Lettenberg. Därför att nu är det dags för mig att säga tack och adjö. Vi hörs imorgon klockan 9. Jag lämnar er med A Farewell to Kings, en väldigt lämpligt betitlad låt med Rush. Ha det bra, adjö. Rock and roll music. Pirate Rock.